أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. اور اللہ ایسا نہیں کہ گمراہ کرے کسی قوم کو جبکہ ان کو راہ پر لا چکا جب تک کھول نہ دے ان پر جس سے ان کو بچنا چاہیے. بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں, جلاتا ہے اور مارتا ہے, اور تمہارا کوئی نہیں اللہ کے سوا حمایتی اور نہ مددگار. خلاصہ تفسیر. اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کیے پیچھے گمراہ کر دے جب تک کہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جن سے وہ بچتے رہیں. پس جب ہم نے تم کو مسلمانوں کو ہدایت کی اور اس کے قبل استغفار للمشرکین کی ممانعت نہ بتلائی تھی تو اس کے کرنے سے تم کو یہ سزا نہیں دی جائے گی کہ تم میں گمراہی کا مادہ پیدا کر دیا جاوے. بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جانتے ہیں, سو وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بدون ہمارے بتلائے ہوئے ایسے احکام کو کوئی نہیں جان سکتا, اس لیے ان افعال سے مضرت بھی نہیں پہنچنے دیتے. اور بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں, وہی جلاتا اور مارتا ہے, یعنی ہر طرح کی حکومت اور قدرت اسی کے لیے خاص ہے, اس لیے جو چاہے حکم دے سکتا ہے اور جس ضرر سے چاہے بچا سکتا ہے. اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہے بلکہ وہی یار و مددگار ہے, اس لیے قبل نہیں تم کو ضرر سے بچاتا ہے, اور اگر تم نے بعد نہیں اطاعت نہ تو اور کوئی بچانے والا نہیں. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الله مہربان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین اور انصار پر جو ساتھ رہے نبی کے مشکل کی میں, بعد اس کے کہ قریب تھا کہ دل پھر جائیں بعضوں کے ان میں سے, پھر مہربان ہوا ان پر بے شک وہ ان پر مہربان ہے رحم کرنے والا. اور ان تین شخصوں پر جن کو پیچھے رکھا تھا یہاں تک کہ جب تک ہو گئی ان پر زمین باوجود کشادہ ہونے کے اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں اور سمجھ گئے کہ کہیں پناہ نہیں اللہ سے مگر اسی کی طرف. پھر مہربان ہوا ان پر تاکہ وہ پھر آئیں. بے شک اللہ ہی ہے مہربان رحم والا. اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور رہو ساتھ سچوں کے. خلاصہ تفسیر, اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حال پر توجہ فرمائی کہ آپ کو نبوت اور امامت جہاد اور تمام خوبیاں عطا فرمائیں, اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی توجہ فرمائی کہ ان کو ایسی مشقت کے جہاد میں مستقیم رکھا جنہوں نے ایسی تنگ وقت میں پیغمبر کا ساتھ دیا بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں تزلزل ہو چلا تھا اور جہاد میں جانے سے ہمت ہارنے کو تھے, مگر پھر اللہ تعالیٰ نے ان گروہ کے حال پر جب فرمائی کہ ان کو سنبھال لیا اور آخر ساتھ ہو ہی لیے. بس بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب پر بہت ہی شفیق مہربان ہے کہ اپنی مہربانی سے ہر ایک کے حال پر کس کس طرح توجہ فرمائی, اور ان تین شخصوں کے حال پر بھی توجہ فرمائی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا, یہاں تک کہ جب ان کی پریشانی کی یہ نوبت پہنچی کہ زمین باوجود اپنی اتنی بڑی فراخی کے ان پر تنگی کرنے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے, اور انہوں نے سمجھ لیا کہ خدا کی گرفت سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے. اس وقت وہ خاص توجہ کے قابل ہوئے, پھر ان کے حال پر بھی خاص توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی ایسے مواقع مصیبت و معصیت میں اللہ تعالی کی طرف رجوع رہا کریں. بے شک اللہ تعالی بہت توجہ فرمانے والے بڑے رحم کرنے والے ہیں. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور عمل میں سچوں کے ساتھ رہو, یعنی جو نیت اور بات میں سچے ہیں ان کی راہ چلو کہ تم بھی صدق اختیار کرو. معارف و مسائل, یہاں سے چند آیات پہلے آیت وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا کے بیان میں لکھا گیا تھا کہ غزوہ تبوک کے لیے سب مسلمانوں کو نکلنے کا حکم عام ہونے کے وقت اہل مدینہ کے لوگوں کی پانچ قسمیں ہو گئی تھیں. دو قسمیں متخلفین بغیر عذر کی تھیں جس کا بیان سابقہ آیات میں تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے. مذکور صدر آیات میں مومنین مخلصین کی تین قسموں کا ذکر ہے. اول وہ لوگ جو حکم جہاد پاتے ہی فوراً تیار ہو گئے, ان کا بیان آیت مذکورہ کے ابتدائی جملے میں اتمعوہ فی ساعت العسرہ میں ہوا ہے. دوسرے وہ لوگ جو ابتداءً کچھ تردد میں رہے مگر پھر سنبھل گئے اور جہاد کے لیے سب کے ساتھ ہو گئے, ان کا بیان اسی آیت کے جملے میں ہے من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. تیسرے وہ مومنین تھے جو اگرچہ وقتی کاہلی و سستی کی وجہ سے جہاد میں نہ گئے مگر بعد میں نادم اور تائب ہوئے اور بالآخر ان سب کی توبہ قبول ہو گئی, مگر ان میں پھر دو قسم ہو گئی تھیں. یہ کل 10 آدمی تھے جن میں سے 7 آدمیوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے فوراً اس کے واپسی کے بعد فوراً اپنی ندامت و توبہ کا اظہار اس شان سے کیا کہ اپنے آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ستونوں سے باندھ لیا کہ جب تک ہماری توبہ قبول نہ ہوگی بندھے رہیں گے. ان کی آیت توبہ تو اسی وقت نازل ہو گئی جس کا بیان پہلے ہو چکا ہے. تین آدمی وہ تھے جنہوں نے یہ عمل نہیں کیا, ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مقاطعہ کا حکم دے دیا کہ کوئی ان کے ساتھ سلام و کلام نہ کرے, جس سے یہ حضرات سخت پریشان ہو گئے. ان کا ذکر دوسری آیت وَعَلَى الطَّلَاتَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا میں ہوا ہے, جس میں بالآخر ان کی توبہ کے قبول ہونے کا پر ہے, اور اس کے ساتھ ہی ان سے مقاطعہ کا حکم ختم کر دیا گیا. لَقَدْ تاب الله على النبي والهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. یعنی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مہاجرین و انصار کی جنہوں نے تنگی اور تکلیف کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ توبہ تو گناہ و معصیت کی وجہ سے ہوتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معصوم ہیں, ان کی توبہ قبول کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے علاوہ جو صحابہ مہاجرین و انصار اول ہی جہاد کے لیے تیار ہو گئے انہوں نے بھی کوئی قصور نہیں کیا تھا, ان کی توبہ کس جرم کی تھی جو قبول کی گئی؟ جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو گناہ سے بچا دیا, اسی کو توبہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے. یا یہ کہ ان سب حضرات کو حق تعالیٰ نے تواب بنا دیا, اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ توبہ کی حاجت و ضرورت سے کوئی شخص مستغنی نہیں, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص صحابہ بھی. جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ہے توبوا الى اللہ جميعا, یعنی توبہ کرو اللہ سے سب کے سب. وجہ یہ ہے کہ تقرب الی اللہ کے درجات غیر متناہی ہیں, جو شخص جس مقام پر پہنچا ہے اس سے آگے بھی اس سے بلند مقام ہے, جس کے مقابلے میں موجودہ مقام پر رک جانا ایک نقص و کوتاہی ہے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے اسی مضمون کو ایک شعر میں اس طرح بیان فرمایا ہے, اے برادر بے نہایت درگیست, ہر چہ برو اے می رسی برو اے مایس. اس لحاظ سے موجودہ مقام پر ہونے سے توبہ کی ضرورت ہے تاکہ اگلا مقام حاصل ہو. ساعت العسرا, اسی جہاد کے موقع کو قرآن کریم نے ساعت العسرا سے تعبیر کیا ہے, کیونکہ مسلمان اس وقت افلاس اور تنگی میں تھے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 آدمیوں کے لیے ایک سواری تھی جس پر باری باری سوار تھے, تو شاید سفر بھی بہت کم اور معمولی تھا. دوسری طرف گرمی سخت و شدید تھی, پانی بھی راستے میں کہیں کہیں اور تھوڑا تھا. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم, اس میں جو بعض لوگوں کے قلوب کا زیغ بیان کیا گیا ہے اس سے مراد دین سے انحراف نہیں بلکہ سختی موسم اور قلت سامان کے سبب ہمت ہار دینا اور جہاد سے جان چرانا مراد ہے. روایات حدیث اس پر شاہد ہیں, اسی قصور سے ان کی توبہ قبول کی گئی. وعلى الثلاثة الذين خلفوا, اس میں خلفو کے لفظی معنی یہ ہیں کہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے, مراد یہ ہے کہ جن کی توبہ کا معاملہ مؤخر کیا گیا. یہ تین حضرات حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ شاعر, اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ, اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ ہیں. تینوں انصاری بزرگ تھے جو اس سے پہلے بیعت عقبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے غزوات میں شریک رہ چکے تھے, مگر اس وقت اتفاقی طور سے اس لغزش میں مبتلا ہو گئے. اور منافقین جو اس جہاد میں اپنے نفاق کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے, انہوں نے بھی ان کو ایسے ہی مشورے دیے جس سے ان کی ہمت ٹوٹ گئی. مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد سے واپس آئے تو ان سب منافقین نے حاضر ہو کر جھوٹے اعذار پیش کیے اور جھوٹی قسمیں کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باطنی حالت کو اللہ کے سپرد کیا اور ظاہری قسموں کو قبول کر دیا. یہ لوگ آرام سے رہنے لگے. کچھ لوگوں نے ان تینوں انصاری بزرگوں کو بھی یہی مشورہ دیا کہ تم بھی جھوٹے عذر کر کے اپنی صفائی پیش کر دو, مگر ان کے دلوں نے ملامت کی کہ ایک گناہ تو جہاد سے تخلف کا کر چکے ہیں, اب دوسرا گناہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولنے کا کریں. اس لیے صاف صاف اپنے قصور کا اعتراف کر لیا, جس کی سزا میں ان سے مقاطعہ سلام و کلام جاری کیا گیا. انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں ان سب کی کھول دی, جھوٹی قسمیں کھا کر عذر کرنے والوں کا پردہ فاش کر دیا، جس کا ذکر اور ان کے انجام بد کا حال اس سے پہلی کئی آیات میں یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم سے علیہم دائرۃ السوء تک بیان ہوا ہے، اور ان تین بزرگوں نے جو سچ بولا اور اعتراف کیا ان کی توبہ اس آیت میں نازل ہوئی، اور 50 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعراض اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقاطعۂ سلام و کلام کی انتہائی سخت مصیبت جھیلنے کے بعد بڑی سرخ روئی اور مبارک بادوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب مسلمانوں میں مقبول ہوئے۔ ان ساری بزرگوں کے واقعے تفصیل احادیث صحیحہ سے، صحیحین بخاری و مسلم اور اکثر کتب حدیث میں اس واقعے کے متعلق حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث لکھی گئی ہے جو بہت سے فوائد اور مسائل اور حقائق پر مشتمل ہے، اس لیے مناسب ہوا کہ اس کا پورا ترجمہ یہاں نقل کر دیا جائے۔ ان تین بزرگوں میں سے ایک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے اپنے واقعے کی تفصیل اس طرح بتلائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی میں ان سب میں بجز غزوہ تبوک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہا۔ البتہ غزوہ بدر کا واقعہ چونکہ اچانک پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس میں شریک ہونے کا حکم بھی نہیں دیا تھا اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی عتاب بھی نہیں فرمایا تھا، اس میں بھی شریک نہ ہو سکا تھا، اور میں لیلۃ العقبہ کی بیعت میں بھی حاضر تھا جس میں ہم نے اسلام کی حمایت و حفاظت کا معاہدہ کیا تھا، اور مجھے یہ بیعت عقبہ کی حاضری غزوہ بدر کی حاضری سے بھی زیادہ محبوب ہے، اگرچہ غزوہ بدر لوگوں میں زیادہ مشہور ہے، اور میرا واقعہ غزوہ تبوک میں غیر حاضری کا یہ ہے کہ میں کسی وقت بھی اس وقت سے زیادہ خوشحال اور مالدار نہ تھا، بخدا میرے پاس کبھی اس سے پہلے 2 سواریاں جمع نہیں ہوئی تھیں جو اس وقت موجود تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ غزوات کے معاملے میں یہ تھی کہ مدینہ سے نکلنے کے وقت اپنے ارادے کے اخفاء کے لیے ایسا کرتے تھے کہ جس سمت میں جا کر جہاد کرنا ہوتا مدینہ سے اس کے خلاف سمت کو نکلتے تھے تاکہ منافقین مخبری کر کے فریق مقابل کو آگاہ نہ کر دیں، اور فرمایا کرتے تھے کہ جنگ میں اس طرح کا خدا دھوکہ جائز ہے۔ یہاں تک کہ یہ غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا، یہ جہاد کئی وجہ سے ممتاز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی اور تنگ دستی کی حالت میں اس جہاد کا قصد فرمایا اور سفر بھی بڑی دور کا تھا، مقابلے پر دشمن کی قوت اور تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کا کھل کر اعلان کر دیا تاکہ مسلمان اس جہاد کے لیے پوری تیاری کر سکیں۔ اس جہاد میں شریک ہونے والوں کی تعداد صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 10,000 سے زائد تھی، اور حاکم کی روایت حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ ہم اس جہاد میں رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ہماری تعداد 30,000 سے زائد تھی، اور اس جہاد میں نکلنے والوں کی کوئی فہرست نہیں لکھی گئی تھی، اس لیے جو لوگ جہاد میں جانا نہیں چاہتے تھے ان کو یہ موقع مل گیا کہ ہم نہ گئے تو کسی کو خبر بھی نہ ہوگی۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد تو وہ وقت تھا کہ کھجوریں پک رہی تھیں، باغات والے ان میں مشغول تھے، اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی، اور جمعرات کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کا آغاز کیا، اور سفر کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کا دن پسند تھا، خواہ سفر جہاد کا ہو یا کسی دوسرے مقصد کا۔ میرا حال یہ تھا کہ میں روز صبح کو ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کروں مگر بغیر کسی تیاری کے واپس آ جاتا، میں دل میں کہتا تھا کہ میں جہاد پر قادر ہوں، مجھے نکلنا چاہیے، مگر یوں ہی امروز و فردا میں میرا ارادہ ٹلتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، پھر بھی میرے دل میں یہ آتا رہا کہ میں بھی روانہ ہو جاؤں اور کہیں راستے میں مل جاؤں، اور کاش کہ میں ایسا کر لیتا، مگر یہ کام افسوس ہے کہ نہ ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد جب میں مدینہ میں کہیں جاتا تو یہ بات مجھے غمگین کرتی تھی کہ اس وقت پورے مدینہ میں یا تو وہ لوگ نظر پڑتے تھے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے یا پھر ایسے بیمار معذور جو قطعاً سفر کے قابل نہ تھے. دوسری طرف پورے راستے میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا خیال کہیں نہیں آیا, یہاں تک کہ تبوک پہنچ گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو کیا ہوا, وہ کہاں ہیں؟ بنو سلمہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو جہاد سے ان کے عمدہ لباس اور اس پر نظر کرتے رہنے نے روکا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ تم نے یہ بری بات کہی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بخدا میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی اور قریب تھا کہ میں اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر گھبرا کر تیار کر لیتا اور ایسی باتیں پیش کر دیتا جس کے ذریعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی سے نکل جاتا اور اس کے لیے اپنے اہل اور دوستوں سے بھی مدد لے لیتا. میرے دل میں یہ خیالات و وساوس گھومتے رہے, یہاں تک کہ جب یہ خبر ملی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو یہ خیالات فاسدہ میرے دل سے مٹ گئے اور میں نے سمجھ لیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی سے کسی ایسی بنیاد پر نہیں کر سکتا جس میں جھوٹ ہو. اس لیے میں نے بالکل سچ بولنے کا عزم کر لیا کہ مجھے صرف سچ ہی نجات دلا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حسب عادت چاشت کے وقت یعنی صبح کو آفتاب کچھ بلند ہونے کے وقت مدینہ میں داخل ہوئے اور عادت شریفہ یہی تھی کہ سفر سے واپسی کا عموماً یہی وقت ہوا کرتا تھا. اور عادت یہ تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے, دو رکعتیں پڑھتے, پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے. اس کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما سے ملتے تھے. اسی عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول مسجد میں تشریف لے گئے, دو رکعت ادا کی, پھر مسجد میں بیٹھ گئے. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو غزوہ تبوک میں نہ جانے والے منافقین جن کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کر کے اس پر جھوٹی قسمیں کھانے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری قول و قرار اور قسموں کو قبول کر لیا اور ان کو بیعت کر لیا. ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کے باطنی حالات کو اللہ کے سپرد کر دیا. اسی حال میں میں بھی حاضر خدمت ہو گیا اور چلتے چلتے سامنے جا کر بیٹھ گیا. جب میں نے سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تبسم فرمایا جیسے ناراض آدمی کبھی کیا کرتا ہے, اور بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیر لیا. تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے چہرے مبارک کیوں پھیرتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے نفاق نہیں کیا, نہ دین کے معاملے میں کسی شبہ و شک میں مبتلا ہوا, نہ اس میں کوئی تبدیلی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خرید لی تھی؟ میں نے عرض کیا بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھتا مجھے یقین ہے کہ میں کوئی عذر گھڑ کر اس کی ناراضی سے بچ جاتا, کیونکہ مجھے جدال اور بات بنانے میں مہارت حاصل ہے. لیکن قسم ہے اللہ کی, میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پر راضی ہو جائیں تو کچھ دور نہیں کہ اللہ تعالی حقیقت حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول کر مجھ سے ناراض کر دیں گے. اگر میں نے سچی بات بتلا دی جس سے بالفعل آپ مجھ پر ناراض ہوں تو مجھے معاف فرما دیں گے. صحیح بات یہ ہے کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی عذر نہیں تھا. میں کسی وقت بھی مالی اور جسمانی طور پر اتنا قوی اور پیسے والا نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے تو سچ بولا ہے, پھر فرمایا کہ اچھا جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ فرما لے. میں یہاں سے اٹھ کر چلا تو بنی سلمہ کے چند آدمی میرے پیچھے لگے اور کہنے لگے کہ اس سے پہلے ہمارے علم میں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا, یہ تم نے کیا بے وقوفی کی کہ اس وقت کوئی عذر پیش کر دیتے جیسے دوسرے متخلفین نے پیش کیا, اور تمہارے گناہ کی معافی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا کافی ہو جاتا. بخدا یہ لوگ مجھے بار بار ملامت کرتے رہے یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں لوٹ جاؤں, اور پھر جا کر اچھے میں نے جو بات پہلے کہی تھی وہ غلط تھی, میرا عذر صحیح موجود تھا. مگر پھر میں نے دل میں کہا کہ میں ایک گناہ کے دو گناہ نہ بناؤں, ایک گناہ تو تخلف کا سرزد ہو چکا ہے, دوسرا گناہ جھوٹ بولنے کا کر گزروں. پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ متخلفین میں کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے جس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہو؟ ان لوگوں نے بتلایا کہ دو آدمی اور ہیں جنہوں نے تمہاری طرح اقرار جرم کر لیا, اور ان کو بھی وہی جواب دیا گیا جو تمہیں کہا گیا ہے کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. میں نے پوچھا کہ وہ دو کون ہیں؟ انہوں نے بتلایا کہ ایک مرارہ ابن ربیع العمری, دوسرے ہلال بن امیہ واقفی ہیں رضوان اللہ علیہ اجمعین. ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ ان میں سے پہلے یعنی مرارہ رضی اللہ عنہ کے تخلف کا تو سبب یہ ہوا کہ ان کا ایک باغ تھا جس کا پھل اس وقت پک رہا تھا, تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے اس سے پہلے بہت سے غزوات میں حصہ لیا ہے, اگر اس سال جہاد میں نہ جاؤ تو کیا جرم ہے؟ اس کے بعد جب انہیں اپنے گناہ پر تنبہ ہوا تو انہوں نے اللہ سے عہد کر لیا کہ یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. اور دوسرے بزرگ حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہوا کہ ان کے اہل و عیال عرصے سے متفرق تھے, اس موقع پر سب جمع ہو گئے تو یہ خیال آیا کہ اس سال میں جہاد میں نہ جاؤں, اپنے اہل و عیال میں بسر کروں. ان کو بھی جب اپنے گناہ کا خیال آیا تو انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ اب میں اپنے اہل و عیال سے علیحدگی اختیار کر لوں گا. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسے دو بزرگوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر کے مجاہدین میں سے ہیں, تو میں نے کہا کہ بس میرے لیے ان بزرگوں کا عمل قابل تقلید ہے. یہ کہہ کر میں اپنے گھر چلا گیا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہم تینوں کے ساتھ کلام کرنے سے منع فرما دیا. اس وقت ہم تو سب مسلمانوں سے بدستور محبت کرتے تھے, مگر ان سب کا رخ ہم سے پھر گیا تھا. ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے تو کوئی ہم سے کلام نہ کرتا, نہ سلام کرتا, نہ سلام کا جواب دیتا. مسند عبد الرزاق میں ہے کہ اس وقت ہماری دنیا بالکل بدل گئی, ایسا معلوم ہونے لگا کہ نہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تھے, نہ ہمارا اور مکان وہ ہیں جو پہلے تھے, سب اجنبی نظر آنے لگے. مجھے سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازے کی نماز نہ پڑھیں گے, یا خدا نخواستہ اس عرصے میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں عمر بھر اسی طرح سب لوگوں میں ذلیل و خوار پھرتا رہوں گا. اس کی وجہ سے میرے لیے ساری زمین بیگانہ و ویرانہ نظر آنے لگی. اسی حال میں ہم پر 50 راتیں گزر گئیں. اس زمانے میں میرے دونوں ساتھی مرارہ اور ہلال تو شکستہ دل ہو کر گھر میں بیٹھ رہے اور رات دن روتے تھے, لیکن میں جوان آدمی تھا, باہر نکلتا اور چلتا پھرتا تھا, اور نماز میں سب مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا اور بازاروں میں پھرتا تھا, مگر نہ کوئی سے کلام کرتا, نہ میرے سلام کا جواب دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نماز کے بعد حاضر ہوتا اور سلام کرتا تو یہ دیکھا کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کو جواب سلام کے لیے حرکت ہوئی یا نہیں. پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نماز پڑھتا تو نظر چرا کر آپ کی طرف دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے ہیں, اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو رخ پھیر لیتے ہیں. جب لوگوں کی یہ بے وفائی دراز ہوئی تو ایک روز میں اپنے چچازاد بھائی قطادہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جو میرے سب سے زیادہ دوست تھے. میں ان کے باغ میں دیوار پھاند کر داخل ہوا اور ان کو سلام کیا. خدا کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے پوچھا کہ اے قتادہ رضی اللہ عنہ، کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں؟ اس پر بھی قتادہ نے سکوت کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں نے بار بار یہ سوال دہرایا تو تیسری یا چوتھی مرتبہ میں انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں رو پڑا اور اسی طرح دیوار پھاند کر باغ سے باہر آ گیا۔ اسی زمانے میں ایک روز میں مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا کہ اچانک ملک شام کا ایک نبتی شخص جو غلہ فروخت کرنے کے لیے شام سے مدینہ میں آیا تھا، اس کو دیکھا کہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کیا کوئی مجھے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا پتہ بتا سکتا ہے۔ لوگوں نے مجھے دیکھ کر میری طرف اشارہ کیا، وہ آدمی میرے پاس آ گیا اور مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا جو ایک ریشمی رومال پر لکھا ہوا تھا، جس کا مضمون یہ تھا: اما عاد، مجھے ایک خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بے وفائی کی اور آپ کو دور کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کی جگہ میں نہیں رکھا ہے، تم اگر ہمارے یہاں آنا پسند کرو تو آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ میں نے جب یہ خط پڑھا تو کہا کہ یہ اور ایک میرا امتحان اور آزمائش آئی کہ اہل کفر کو مجھ سے اس کی تمع اور توقع ہو گئی کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں۔ میں یہ خط لے کر آگے بڑھا، ایک دکان پر نور لگا ہوا تھا، اس میں جھونک دیا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب 50 میں سے 40 راتیں گزر چکی تھیں تو اچانک دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قاصد خزیمہ بن ثابت میرے پاس آ رہے ہیں۔ آ کر یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو۔ میں نے پوچھا کہ کیا طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ انہوں نے بتلایا کہ نہیں، عملاً اس سے الگ رہو، قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح کا حکم میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی پہنچا۔ میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے میں چلی جاؤ اور وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرما لیں۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ خولہ بنت عاصم یہ حکم سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ ایک بوڑھے ضعیف آدمی ہیں اور کوئی ان کا خادم نہیں۔ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت بھی یہ ہے کہ وہ ضعیف البصر بھی ہیں، کہ آپ یہ پسند نہیں فرمائیں گے کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ فرمایا کہ خدمت کرنے کی ممانعت نہیں، البتہ وہ تمہارے پاس نہ جائیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو بڑھاپے کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہیں کہ ان میں کوئی حرکت ہی نہیں، اور واللہ ان پر تو مسلسل گریہ تاری ہے، رات دن روتے رہتے ہیں۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھ بھی میرے بعض متعلقین نے مشورہ دیا کہ تم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی کو ساتھ رکھنے کی اجازت لے لو، جیسا کہ آپ نے ہلال رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی ہے۔ میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں۔ اس کے علاوہ میں جوان آدمی ہوں، بیوی کس کو ساتھنا احتیاط کے خلاف ہے۔ چنانچہ اسی حال پر میں نے 10 راتیں اور گزاری، یہاں تک کہ 50 راتیں مل ہو گئیں۔ مسند عبد الرزاق کی روایت میں ہے کہ اس وقت ہماری توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تہائی رات گزرنے کے وقت نازل ہوئی۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، جو اس ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس وقت حاضر تھی، انہوں نے عرض کیا کہ اجازت ہو تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو اسی وقت اس کی خبر کر دی جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہوا تو ابھی لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا، رات کی نیند مشکل ہو جائے گی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 50ویں رات کے بعد صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا، اور حالت وہ جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن میں کیا ہے کہ مجھ پر میری جان اور زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو چکی تھی۔ اچانک میں نے سلا پہاڑ کے اوپر سے کسی چلانے والے آدمی کی آواز سنی جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا کہ اے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، بشارت ہو۔ محمد بن عمرو کی روایت میں ہے کہ یہ بلند آواز سے کہنے والے ابو بکر تھے، جنہوں نے جبل علا پر چڑھ کر آواز دی کہ اے اللہ تعالی کہ اللہ تعالی نے کعب رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول فرما لی، بشارت ہو۔ اور عقبہ کی روایت میں ہے کہ یہ خوشخبری حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو سنانے کے لیے دو آدمی دوڑے، ان میں سے ایک آگے بڑھ گیا تو جو پیچھے رہ گیا تھا اس نے یہ کیا کہ صلہ پہاڑ پر چڑھ کر آواز دے دی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ دوڑنے والے دو بزرگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آواز سن کر میں سجدے میں گر گیا اور انتہائی فرحت سے رونے لگا، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اب کشادگی آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خبر دی تھی۔ اب سب طرف سے لوگ ہم تینوں کو مبارکباد دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ بعض لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس پہنچے، مگر پہاڑ سے آواز دینے والے کی آواز سب سے پہلے پہنچ گئی۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلا تو لوگ جوق در جوق مجھے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے۔ کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مجمع ہے۔ مجھے دیکھ کر سب سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہو کر میری طرف لپکے اور مجھ سے مصافحہ کر کے قبول توبہ پر مبارکباد دی۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولتا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعب رضی اللہ عنہ، بشارت ہو تمہیں ایسے مبارک دن کی جو تمہاری عمر میں پیدائش سے لے کر آج تک سب سے زیادہ بہتر دن ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالی کی طرف سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ حکم اللہ تعالی کا ہے، تم نے سچ بولا تھا، اللہ تعالی نے تمہاری سچائی کو ظاہر فرما دیا۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنے سب مال و متاع سے نکل جاؤں، کہ سب کو اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کچھ مال اپنی ضرورت کے لیے رہنے دو، یہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اچھا، آدھا مال صدقہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی انکار فرمایا۔ میں نے پھر ایک تہائی مال کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے، اس لیے میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں کبھی سچ کے سوا کوئی کلمہ نہیں بولوں گا۔ پھر فرمایا کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سچ بولنے کا عہد کیا تھا، الحمدللہ کہ آج تک کوئی کلمہ جھوٹ کا میری زبان پر نہیں آیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی باقی زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھیں گے۔ کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اسلام کے بعد اس سے بڑی نعمت مجھے نہیں ملی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا، جھوٹ سے پرہیز کیا، کہ اگر میں جھوٹ بولتا تو اسی طرح ہلاکت میں پڑ جاتا جس طرح دوسرے جھوٹی قسمیں کھانے والے ہلاک ہوئے، جن کے بارے میں قرآن میں یہ نازل ہوا، سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم سے لے کر فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین تک۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ ان تینوں حضرات سے مقاطعہ کا 50 دن تک جاری رہنا شاید اس حکمت پر مبنی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ تبوک میں 50 دن ہی صرف ہوئے تھے۔ یہ پوری روایت اور تفصیلی واقعہ تفسیر مظہری سے لیا گیا ہے۔ فوائد متعلقہ حدیث مذکور کعب بن مالک رضی اللہ عنہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے واقعے کو جس شرح و بسط اور تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے بہت سے فوائد اور حجات ہیں، اسی لیے اس جگہ اس حدیث کو پورا لکھا گیا ہے۔ وہ فوائد یہ ہیں، اس حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت عام غزوات میں یہ تھی کہ جس طرف جانا ہوتا اس کی مخالف سمت سے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے، تاکہ مخالفین اسلام کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قوم یا قبیلے کے جہاد کے لیے جا رہے ہیں. اسی کو آپ نے فرمایا الحرب خدعا، یعنی جنگ میں دھوکا دینا جائز ہے. اس سے بعض لوگ اس مغالطے میں پڑ جاتے ہیں کہ جنگ و جہاد میں جھوٹ بول کر مخالف کو دھوکا دینا جائز ہے. یہ صحیح نہیں، بلکہ مراد اس دھوکے سے یہ ہے کہ اپنا عمل ایسا کرے جس سے مخالفین دھوکے میں پڑ جائیں، جیسے جہاد کے لیے مخالف سمت سے نکلنا. صریح جھوٹ بول کر دھوکا دینا مراد نہیں، وہ جنگ میں بھی جائز نہیں. اسی طرح یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ عملی دھوکہ جس کو جائز قرار دیا ہے، اس کا تعلق عہد و معاہدہ سے نہیں، اور عہد شکنی، صلح ہو یا جنگ، کسی حال میں جائز نہیں. دو، سفر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کا دن پسند تھا، خواہ سفر جہاد کا ہو یا کسی دوسری ضرورت کا. تین، اپنے کسی بزرگ، مرشد یا استاد یا باپ کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز بھی نہیں، اور اس کا انجام بھی اچھا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حقیقت حال کا علم بذریعہ وحی ہو جاتا تھا، اس لیے جھوٹ بولنے کا انجام برا تھا، جیسا کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور دوسرے متخلفین کے واقعہ مذکورہ سے واضح ہوا. آپ کے بعد دوسرے بزرگوں کو وحی تو ہو نہیں سکتی، الہام و کشف سے علم ہو جانا بھی ضروری نہیں، لیکن تجربہ شاہد ہے کہ بولنے کی وسعت ہوتی ہے کہ قدرتی طور پر ایسے اسباب جاتے ہیں کہ بالآخر یہ بزرگ اس سے ناراض ہو ہی جاتا ہے. چار، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ کسی گناہ کی سزا میں مسلمانوں کے امیر کو یہ بھی حق ہے کہ کسی شخص سے سلام و کلام قطع کر دینے کا حکم دے دے، جیسے اس واقعے میں ان تین بزرگوں کے متعلق پیش آیا. پانچ، اس واقعے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتہائی محبت معلوم ہوئی کہ اس ناراضی اور مقاطعہ سلام و کلام کے زمانے میں بھی غایت محبت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری بھی نہیں چھوڑی، اور کن اکھیوں سے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور تعلق کا حال معلوم کرنے کی فکر رہی. چھ، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے گہرے دوست قتادہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ کہ ان کے سلام کا جواب نہ دیا اور کوئی کلام نہ کیا، یہ ظاہر ہے کہ یہ کسی دشمنی یا مخالفت یا بغض سے نہیں، بلکہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے تھا. اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا قانون صرف لوگوں کے ظاہر پر نافذ نہ ہوتا تھا، بلکہ دلوں پر بھی اس کی حکومت ہوتی تھی، اور حاضر و غائب کسی حال میں اس کے خلاف نہ کرتے تھے، اگرچہ اس میں کسی بڑے سے بڑے دوست عزیز کے خلاف ہی ہو. ساتھ، حضرت کعبوں کے پاس بادشاہ غسان کا خط آنے اور اس کو تنور میں ڈالنے کے واقعے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایمان کی انتہائی پختگی معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مسلمانوں کے مقاطعے سے سخت پریشان ہونے کے عالم میں بھی ایک بڑے بادشاہ کے لالچ دلانے سے ان کے دل میں کوئی میلان پیدا نہیں ہوا. آٹھ، قبول توبہ نازل ہونے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور عام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو بشارت دینے کے لیے دوڑنا اور اس سے پہلے سب کا سلام و کلام تک سے سخت پرہیز کرنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ مقاطعے کے زمانے میں بھی ان سب کے دلوں میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے محبت اور تعلق تھا، مگر حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب کچھ چھوڑا ہوا تھا. جب آیت توبہ نازل ہوئی تو ان کے گہرے تعلق کا اندازہ ہوا. نو، صحابہ کرام اللہ علیہ مجمعین حضرت کعب رضی اللہ عنہ کے خوشخبری دینے اور مبارکباد کے لیے جانے سے معلوم ہوا کہ کسی خوشی کے موقع پر اپنے دوست احباب کو مبارکباد دینا سنت سے ثابت ہے. دس، کسی گناہ سے توبہ کے وقت مال کا صدقہ کرنا گناہ کے اثر کو زائل کرنے کے لیے بہتر ہے، مگر تمام مال خیرات کر دینا اچھا نہیں. ایک تہائی مال سے زائد صدقہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سابقہ، یعنی جو واقعہ تخلف عن الجہاد کا باغ مثبات مخلصین سے پیش آیا، پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، یہ سب نتیجہ ان کے تقوی اور خوف خدا کا تھا۔ اس لیے اس آیت میں عام مسلمانوں کو تقوی کے لیے ہدایت فرمائی گئی، اور کونوا مع الصالحین میں اس طرف اشارہ فرمایا گیا کہ صفت تقوی حاصل ہونے کا طریقہ صالحین و صادقین کی صحبت اور عمل میں ان کی موافقت ہے۔ اس میں شاید یہ اشارہ بھی ہو کہ جن حضرات سے یہ لغزش ہوئی اس میں منافقین کی صحبت و مجالست اور ان کے مشورے کو بھی دخل تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی صحبتوں سے اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی صحبت سے بچنا چاہیے، اور صادقین کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ اس جگہ قرآن حکیم نے علماء صلحاء کے بجائے صادقین کا لفظ اختیار فرما کر عالم و صالح کی پہچان بھی بتلا دی ہے کہ صالح صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا ظاہر و باطن یکساں ہو، نیت و ارادے کا بھی سچا ہو، قول کا بھی سچا ہو، عمل کا بھی سچا ہو۔ ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون۔ نہ چاہیے مدو اور ان کے گرد کے گواروں کو کہ پیچھے رہ جائیں رسول اللہ کے ساتھ، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو چاہیں زیادہ رسول کی جان سے۔ نہ چاہیے مدینے والوں کو اور ان کے گرد کے گواروں کو کہ پیچھے رہ جائیں رسول اللہ کے ساتھ سے، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو چاہیں زیادہ رسول کی جان سے۔ یہ اس واسطے کہ جہاد کرنے والے نہیں پہنچتی ان کو پیاس، اور نہ محنت اور نہ بھوک اللہ کی راہ میں، اور نہیں قدم رکھتے کہیں جس سے کہ خفا ہوں کافر، اور نہ چھینتے ہیں دشمن سے کوئی چیز مگر لکھا جاتا ہے ان کے واسطے اس کے بدلے نیک عمل۔ بے شک اللہ نہیں ضائع کرتا حق نیکی کرنے والوں کا، اور نہ خرچ کرتے ہیں کوئی خرچ چھوٹا اور نہ بڑا، اور نہ طے کرتے ہیں کوئی میدان مگر لکھ لیا جاتا ہے ان کے واسطے تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ بہتر اس کام کا جو کرتے تھے۔ خلاصہ تفسیر: مدینہ کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش میں رہتے ہیں ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دے، اور نہ یہ زیبا تھا کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تکلیفیں سہیں اور یہ آرام سے بیٹھے رہیں، بلکہ آپ کے ہمراہ جانا ضروری تھا، اور یہ ساتھ جانے کا ضروری ہونا اس سبب سے ہے کہ علاوہ ادائے حق محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مجاہدین کو بات بات پر ثواب حاصل ہوا ہے، اگر یہ اخلاص کے ساتھ جاتے ان کو بھی یہ ملتا۔ چنانچہ ان کو اللہ کی راہ یعنی جہاد میں جو پیاس لگی اور جو ماندگی پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو چلنا چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا ہو اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا، باوجود یہ کہ بعض امور افعال اختیاریہ نہیں، مگر یہ مقتدائے مقبولیت و محبوبی کہ امور اضطرار اضطراریہ بھی مثل اعمال اختیاریہ کے موجب ثواب قرار دیے گئے، اور اس وعدے میں احتمال تخلف کا نہیں، کیونکہ یقیناً اللہ تعالی مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتے، بس وعدہ کر لیا تو کیا تو ضائع نہ ہوگا، اور نیز جو کچھ چھوٹا یا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے سب بھی ان کے نام نیکیوں میں لکھا گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے سب کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے، کیونکہ جب ثواب لکھا گیا تو بدلہ ملے گا۔ معارف و مسائل، ان دونوں آیتوں میں متخلفین کو تخلف پر ملامت اور فہمائش اور شروحات کے فضائل اور بسلسلہ جہاد قدم قدم پر ہر قول و فعل اور ہر محنت و مشقت پر اجر عظیم کا ذکر ہے، جس میں بوقت جہاد دشمن کو کوئی تکلیف پہنچا دینا اور ایسی چال چلنا جس سے ان کو غیظ ہو، یہ سب اعمال صالحہ موجب ثواب ہیں۔ وَمَا كَتُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور ایسے تو نہیں مسلمان کے کوچ کریں سارے، سو کیوں نہ نکلا ہر فرقے میں سے ان کا ایک حصہ، تاکہ سمجھ پیدا کریں دین میں اور تاکہ خبر پہنچائیں اپنی قوم کو، جب کہ لوٹ کر آئیں ان کی طرف تاکہ وہ بچتے رہیں۔ خلاصہ تفسیر، اور ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو یہ بھی نہ چاہیے کہ جہاد کے واسطے سب کے سب ہی نکل کھڑے ہوں، کہ اس میں دوسری اسلامی ضروریات معطل ہوتی ہیں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر ہر بڑی جماعت میں سے ایک ایک چھوٹی جماعت جہاد میں جایا کرے اور کچھ اپنے وطن میں رہ جایا کرے، تاکہ باقی ماندہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں آپ سے اور آپ کے بعد علماء شہر سے دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتے رہیں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جو کہ جہاد میں گئے ہوئے ہیں جبکہ وہ ان کے پاس واپس آویں، دین کی باتیں سنا کر خدا کی نافرمانی سے ڈراویں، تاکہ وہ ان سے دین کی باتیں سن کر برے کاموں سے احتیاط رکھیں۔ معارف و مسائل، سورہ توبہ میں بڑی اہمیت کے ساتھ غزوہ تبوک کا ذکر مسلسل چلا آیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے نفیر عام کا اعلان کیا گیا تھا کہ سب مسلمان اس میں شریک، اس حکم کی خلاف ورزی بلا عذر صحیح جائز نہ تھی، جو لوگ خلاف ورزی میں مبتلا ہوئے ان میں زیادہ تو منافقین تھے، جن کا ذکر بہت سی آیات میں اوپر آیا ہے، کچھ مخلص مومن بھی تھے جو وقتی کاہلی اور سستی کے سبب رہ گئے تھے، ان کی توبہ حق تعالی نے قبول فرما لی، اور ان سب واقعات سے بظاہر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ہر جہاد اور غزوہ میں سبھی مسلمانوں کا نکلنا فرض اور تخلف حرام ہے، حالانکہ حکم شرعی یہ نہیں، بلکہ جہاد عام حالات میں فرض کفایہ ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں کی کچھ جماعت جو جہاد کے لیے کافی ہو جہاد میں مشغول رہے، تو باقی مسلمان بھی فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر جہاد میں شریک ہونے والی جماعت کافی نہ ہو، وہ مغلوب ہونے لگے، تو آس پاس کے مسلمانوں پر ان کی تقویت کے لیے نکلنا اور جہاد میں شریک ہونا فرض ہو جاتا ہے، وہ بھی کافی نہ ہو تو ان کے قریب کے لوگوں پر، اور وہ بھی کافی نہ ہو تو ان کے متصل جو مسلمان ہیں ان پر، یہاں تک کہ سارے عالم کے مسلمان کی حالت میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، جس سے تخلف حرام ہے۔ اسی طرح فرض ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ مسلمانوں کا امیر ضرورت سمجھ کر نفیر عام کرے اور سب مسلمانوں کو جہاد کی دعوت دے، تو اس وقت بھی جہاد کی شرکت فرض اور تخلف حرام ہو جاتا ہے، جیسا واقعہ غزوہ تبوک میں نفیر عام کی وجہ سے پیش آیا۔ مذکور صدر آیت میں اسی حکم کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ غزوہ تبوک میں نصیر عام کی وجہ سے خصوصی حکم تھا، عام حالات میں جہاد فرض عین نہیں کہ سب مسلمانوں پر جہاد میں جانا فرض ہو، کیونکہ جہاد کی طرح اسلام اور مسلمانوں کے اجتماعی مسائل اور مہمات بھی ہیں جو جہاد کی طرح فرض کفایہ ہے، ان کے لیے بھی مسلمانوں کی مختلف جماعتوں کو تقسیم کار کے اصول پر کام کرنا ہے، اس لیے سب مسلمانوں کو ہر جہاد میں نکلنا نہیں چاہیے۔ اسی مضمون سے فرض کفایہ کی حقیقت بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کام شخصی نہیں اجتماعی ہیں اور سب مسلمانوں پر ان کے پورا کرنے کی ذمہ داری ہے، ان کو شریعت میں فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے تاکہ تقسیم کار کے اصول پر سب کام اپنی اپنی جگہ چلتے رہیں اور یہ اجتماعی فرائض سب ادا ہوتے رہیں۔ مسلمان مردوں پر نماز جنازہ اور اس کی تکفیر، مساجد کی تعمیر و نگرانی، جہاد، اسلامی سرحدوں کی حفاظت، یہ سب اسی فرض کفایہ کے افراد ہیں کہ ان کی ذمہ داری تو پورے عالم کے مسلمانوں پر ہے، مگر بقدر کفایت کچھ لوگ کر لیں تو دوسرے مسلمان بھی فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ اسی فرض کفایہ کے سلسلے کا ایک اہم کام دینی تعلیم ہے۔ اس آیت میں خصوصیت سے اس کے فرض ہونے کا اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ جہاد جیسے اہم فرض میں بھی اس فرض کو چھوڑنا نہیں، جس کی صورت یہ ہے کہ ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جہاد کے لیے نکلے اور باقی لوگ علم دین حاصل کرنے میں لگیں، پھر یہ علم دین حاصل کر کے جہاد میں جانے والے مسلمانوں کو اور دوسرے لوگوں کو علم دین سکھائیں۔ طلب علم دین کا فرض ہونا اور اس کے آداب و فرائض۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ آیت طلب علم دین کی اصل اور بنیاد ہے، اور غور کیا جائے تو اسی آیت میں علم دین کا اجماعی نصاب بھی بتلا دیا گیا ہے اور علم حاصل کرنے کے بعد عالم کے فرائض بھی، اس لیے اس مضمون کو کسی قدر تفصیل سے لکھا جاتا ہے۔ علم دین کے فضائل۔ علم دین کے فضائل اور ثواب عظیم اور اس کے متعلقات پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، اس جگہ چند مختصر روایات نقل کی جاتی ہیں۔ ترمذی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی راستے پر چلے جس کا مقصد علم حاصل کرنا ہو، اللہ تعالیٰ اس چلنے کے ثواب میں اس کا راستہ جنت کی طرف کر دیں گے، اور یہ کہ اللہ کے فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور یہ کہ عالم کے لیے تمام آسمانوں اور زمین کی مخلوقات اور پانی کی مچھلیاں دعا و استغفار کرتی ہیں، اور یہ کہ عالم کی فضیلت کثرت سے نفلی کرنے والے پر ایسی ہے جیسے چودہویں رات کے چاند کی فضیلت باقی ستاروں پر، اور یہ کہ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور یہ کہ انبیاء علیہ السلام سونے چاندی کی کوئی میراث نہیں چھوڑتے لیکن علم کی وراثت چھوڑتے ہیں، تو جس شخص نے یہ وراثت علم حاصل کر لی اس نے بڑی دولت حاصل کر لی۔ اور دارمی نے اپنے مسند میں یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، ایک عالم تھا جو صرف نماز پڑھ لیتا اور پھر لوگوں کو دین کی تعلیم دینے میں مشغول ہو جاتا تھا، دوسرا دن بھر روزہ رکھتا اور رات کو عبادت میں کھڑا رہتا تھا، ان دونوں میں کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت امام عبدالبر نے کتاب جامع بیان العلم میں سند کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فقی شیطان کے مقابلے میں 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ قوی ہے اور بھاری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل ایسے ہیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ جیسے مسجد یا دینی تعلیم کی عمارت یا رفاہ عام کے ادارے، اور دوسرے وہ علم جس سے اس کے بعد بھی لوگ نفع اٹھاتے رہیں، مثلا شاگرد عالم ہو گئے ان سے آگے لوگوں کو علم دین سکھانے کا سلسلہ چلتا رہا، یا کوئی کتاب تصنیف کی جس سے اس کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، تیسرے اولاد صالح جو اس کے لیے دعا اور اعمال ثواب کرتی رہے۔ علم دین کے فرض عین اور فرض کفایہ کی تفصیل۔ ابن عدی اور بیقہی نے بسند صحیح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا فرض ہے ایک مسلمان پر. یہ ظاہر ہے کہ اس حدیث اور مذکورہ سابقہ حدیث میں علم سے مراد علم دین ہی ہے. دنیاوی علوم و فنون عام دنیا کے کاروبار کی طرح انسان کے لیے ضروری صحیح، مگر یہ وہ فضائل نہیں جو احادیث مذکورہ میں آئے ہیں. پھر علم دین ایک علم نہیں، بہت سے علوم پر مشتمل ایک جامع نظام ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت اس پر قادر نہیں کہ ان سب علوم کو پورا حاصل کر سکے. اس لیے حدیث مذکور میں جو ہر مسلمان پر فرمایا ہے، اس سے مراد علم دین کا صرف وہ حصہ ہے جس کے بغیر آدمی نہ فرائض ادا کر سکتا ہے نہ حرام چیزوں سے بچ سکتا ہے، جو ایمان و اسلام کے لیے ضروری ہے. باقی علوم کی تفصیلات، قرآن و حدیث کے تمام معارف و مسائل، پھر ان سے نکالے ہوئے احکام و شرائع کی پوری تفصیل ہر مسلمان کی قدرت میں ہے، نہ ہر ایک فرض عین ہے. البتہ پورے عالم اسلام کے ذمے فرض کفایہ ہے. ہر شہر میں ایک عالم ان تمام علوم و شرائع کا ماہر موجود ہو تو باقی مسلمان اس فرض سے سبک دوش ہو جاتے ہیں، اور جس شہر یا قصبے میں ایک بھی عالم نہ ہو تو شہر والوں پر فرض ہے کہ اپنے میں سے کسی کو عالم بنائیں، یا باہر سے کسی عالم کو بلا کر اپنے شہر میں رکھیں تاکہ ضرورت پیش آنے پر باریک مسائل کو اس عالم سے فتویٰ لے کر سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں. اس لیے علم دین میں فرض عین اور فرض کفایہ کی تفصیل یہ ہے کہ فرض عین ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ اسلام کے عقائد صحیحہ کا علم حاصل کرے اور طہارت نجاست کے احکام سیکھے، نماز روزہ اور تمام عبادات جو شریعت نے فرض و واجب قرار دی ہیں ان کا علم حاصل کرے، جن چیزوں کو حرام یا مکروہ قرار دیا ہے ان کا علم حاصل کرے. جس شخص کے پاس بقدر نصاب مال ہو اس پر فرض ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل و احکام معلوم کرے. جس کو حج پر قدرت ہے اس کے لیے فرض عین ہے کہ حج کے احکام و مسائل معلوم کرے. جس کو بیع و شراء کرنا پڑے یا تجارت و صنعت یا مزدوری و اجرت کے کام کرنا پڑے، اس پر فرض عین ہے کہ بیع و اجارہ کے وغیرہ کے مسائل اور احکام سیکھے. جب نکاح کرے تو نکاح کے احکام و مسائل اور طلاق کے احکام و مسائل معلوم کرے. غرض جو کام شریعت نے ہر انسان کے ذمے واجب کیے ہیں ان کے احکام و مسائل کا علم حاصل کرنا بھی ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. علم تصوف بھی فرض عین میں داخل ہے. احکام ظاہرہ نماز روزے کو تو سبھی جانتے ہیں کہ فرض عین ہے، اور ان کا علم حاصل کرنا بھی فرض عین ہے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ اعمال باطنہ اور محرمات باطنہ کا علم، جس کو عرف میں علم تصوف کہا جاتا ہے، کیوں چونکہ یہ باطنی اعمال بھی ہر شخص پر فرض عین ہیں تو ان کا علم بھی سب پر فرض عین ہے. آج کل جس کو علم تصوف کہا جاتا ہے وہ بھی بہت سے علوم معارف اور کاشفات و مکاشفات و واردات کا مجموعہ بن گیا ہے. اس جگہ فرض عین سے مراد اس کا صرف وہ حصہ ہے جس میں اعمال باطنہ فرض و واجب کی تفصیل ہے، مثلا عقائد صحیحہ جس کا تعلق باطن سے ہے، یا صبر، شکر، توکل، قناعت وغیرہ ایک خاص درجے میں فرض ہیں، یا غرور و تکبر، حسد و بغض، بخل و حرص، دنیا وغیرہ جو از روئے قرآن و سنت حرام ہے، ان کی حقیقت اور اس کے حاصل کرنے یا حرام چیزوں سے بچنے کے طریقے معلوم کرنا بھی ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. تصوف کی اصل بنیاد اتنی ہی ہے جو فرض عین ہے. فرض کفایہ پورے قرآن مجید کے معانی مسائل کو سمجھنا، تمام احادیث کو سمجھنا اور ان میں معتبر اور غیر معتبر کی پہچان پیدا کرنا، قرآن و سنت سے جو احکام و مسائل نکلتے ہیں ان سب کا علم حاصل کرنا، اس میں صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے اقوال و آثار سے واقف ہونا، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ پوری عمر اور سارا وقت اس میں خرچ کر کے بھی پورا حاصل ہونا آسان نہیں. اس لیے شریعت نے اس علم کو فرض کفایہ قرار دیا ہے. بقدر ضرورت کچھ لوگ یہ سب علوم حاصل کر لیں تو باقی مسلمان سبکدوش ہو جائیں گے. علم دین کا نصاب. قرآن حکیم نے اس جگہ علم دین کی حقیقت اور اس کا نصاب بھی ایک ہی لفظ میں بتلا دیا ہے، وہ ہے لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. یہ موقع بظاہر اس کا تھا کہ یہاں يَتَعَلَّمُونَ الدِّينَ کہا جاتا، یعنی علم دین حاصل کریں، مگر قرآن مجید قرآن نے اس جگہ تعلم کا لفظ چھوڑ کر تفقہ کا لفظ اختیار فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ علم دین کا محض پڑھ لینا کافی نہیں، وہ تو بہت سے کافر یہودی نصرانی بھی پڑھتے ہیں اور شیطان کو سب سے زیادہ حاصل ہے، بلکہ علم دین سے مراد دین کی سمجھ پیدا کرنا ہے. یہی تفقہ کا ترجمہ ہے اور یہ فقہ سے مشتق ہے. فقہ کے معنی سمجھ بوجھ ہی کے ہیں. یہاں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ قرآن کریم نے اس جگہ مجرد کے صیغے سے لِيَفْقَهُ الدِّينَ یعنی تاکہ وہ دین کو سمجھ لیں نہیں فرمایا، بلکہ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينَ، جو باب تفعل سے ہے. اس کے معنی میں محنت و مشقت کا مفہوم شامل ہے. مراد یہ ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے میں پوری محنت و مشقت اٹھا کر مہارت حاصل کریں. یہ بھی ظاہر ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ صرف اتنی بات سے پیدا نہیں ہوتی کہ طہارت، نجاست یا نماز، روزے، زکات، حج کے مسائل معلوم کرے، بلکہ دین کی سمجھ بوجھ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کے ہر فعل اور حرکت و سکون کا آخرت میں اس سے حساب لیا جائے گا، اس کو اس دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے. دراصل اسی فکر کا نام دین کی سمجھ بوجھ ہے. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ کی تعریف یہ کی ہے کہ انسان ان تمام کاموں کو سمجھ لے جن کا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اور ان تمام کاموں کو بھی سمجھ لے جن سے بچنا اس کے لیے ضروری ہے. آج کل جو علم فقہ مسائل جزئیہ کے علم کو کہا جاتا ہے، یہ بات کی اصطلاح ہے. قرآن و سنت میں فقہ حیثیت وہی ہے جو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ جس شخص نے دین کی کتابیں سب پڑھ ڈالی مگر یہ سمجھ بوجھ پیدا نہ کی کہ وہ قرآن و سنت کی اصطلاح میں عالم نہیں. اس تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ علم دین حاصل کرنے کا مفہوم قرآن کی اصطلاح میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا ہے. وہ جن ذرائع سے حاصل ہو، وہ ذرائع خواہ کتابیں ہوں یا اساتذہ کی صحبت، سب اس نصاب کے اجزاء ہیں. علم دین حاصل کرنے کے بعد عالم کے فرائض. اسی جگہ قرآن کریم نے اس کو بھی ایک ہی جملے میں پورا بیان فرما دیا ہے، وہ ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، یعنی تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں. یہاں یہ بات یہاں بھی قابل نظر ہے کہ اس جملے میں عالم کا فرض انذار قوم بتلایا ہے. انذار کا لفظی ترجمہ ہم اردو میں ڈرانے سے کرتے ہیں، مگر یہ اس کا صحیح ترجمہ نہیں. اردو زبان کی تنگی کی وجہ سے کوئی ایک لفظ اس کے پورے ترجمے کو ادا نہیں کرتا. حقیقت یہ ہے کہ ڈرانا کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک ڈرانا دشمن، چور، ڈاکو یا کسی درندے زہریلے جانور سے ہے. ایک ڈرانا وہ ہے جو باپ اپنی شفقت سے اولاد کو تکلیف دہ چیزوں جیسے آگ، زہریلے جانور، مضر غذا سے ڈراتا ہے، جس کا منشا شفقت و محبت ہوتی ہے. اس کا لب و لہجہ بھی کچھ اور ہی ہوتا ہے. انذار اسی قسم کے ڈرانے کا ہے. اسی لیے پیغمبروں اور رسولوں کو نذیر کا لقب دیا گیا ہے، اور عالم کا یہ فریضہ انذار در حقیقت وراثت نبوت ہی کا جز ہے جو نفس حدیث عالم کو حاصل ہوتی ہے. مگر یہاں قابل غور یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے دو لقب ہیں، بشیر اور نذیر. نذیر کے معنی تو ابھی آپ معلوم کر چکے ہیں. بشیر کے معنی ہے بشارت اور خوشخبری سنانے والا. انبیاء علیہ السلام کا ایک کام یہ بھی ہے کہ نیک عمل کرنے والوں کو بشارت سنائیں. اس جگہ بھی اگرچہ صراحتاً ذکر انذار کا کیا گیا ہے، مگر دوسری نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم کا فرض یہ بھی ہے کہ نیک کام کرنے والوں کو بشارت بھی سنائے. لیکن اس جگہ صرف انذار کے پر اکتفا کرنا اس طرف اشارہ ہے کہ انسان کے ذمے دو کام ہیں. ایک یہ کہ جو عمل اس کے لیے دنیا و آخرت میں مفید ہیں ان کو اختیار کرے، دوسرے یہ کہ جو عمل اس کے لیے مضر ہیں ان سے بچے. باتفاق علماء و عقلاء ان دونوں کاموں میں سے دوسرا کام سب سے مقدم اور اہم ہے. اسی کو فقہا کی اصطلاح میں جلب منفعت اور دفع مضرت کے لفظوں سے تعبیر کر کے دفع مضرت کو جلب منفعت سے مقدم قرار دیا ہے. اس کے علاوہ دفع مضرت میں ایک حیثیت سے جلب منفعت کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ جو کام انسان کے لیے مفید اور ضروری ہیں ان کا ترک بڑی مضرت ہے. تو جو شخص مضرت اعمال سے بچنے کا اہتمام کرے گا وہ اعمال ضروریہ کے ترک سے بچنے کا بھی اہتمام کرے گا. یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آج کل جو عموماً وعظ و تبلیغ بہت کم مؤثر ہوتی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں انذار کے آداب نہیں ہوتے, جس کے طرز بیان اور لب و لہجے سے شفقت و رحمت اور خیر خواہی مترشے ہو, مخاطب کو یقین ہو کہ اس کے کلام کا مقصد نہ مجھے رسوا کرنا ہے, نہ بدنام کرنا, نہ اپنے دل کا غبار نکالنا, بلکہ یہ جس چیز کو میرے لیے مفید اور ضروری سمجھتا ہے وہ محبت کی وجہ سے مجھے بتلا رہا ہے. اگر آج ہماری تبلیغ اور خلاف شرع امور کے مرتکب لوگوں کو اصلاح کی دعوت کا یہ طرز ہو جائے تو اس کا ایک نتیجہ تو قطعاً لازم ہی ہے کہ مخاطب کو ہماری گفتگو سے ضد پیدا نہیں ہوگی, وہ جواب دہی کی فکر میں پڑھنے کے بجائے اپنے اعمال کا جائزہ لینے اور انجام سوچنے کی طرف متوجہ ہو جائے گا, اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو کبھی نہ کبھی اس کو قبول بھی کرے گا. اور دوسرا نتیجہ یہ لازمی ہے کہ کم از کم اس باہمی منافرت اور لڑائی جھگڑا پیدا نہیں ہوگا جس میں آج کل ہماری قوم پوری قوم مبتلا ہے. آخر میں لعلہم فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ عالم کا کام اتنا ہی نہیں کہ عذاب سے ڈرا دیا, بلکہ اس پر نظر رکھنا بھی ہے کہ اس کی تبلیغ و دعوت کا اثر کتنا اور کیا ہوا. ایک دفعہ مؤثر نہیں ہوئی تو بار بار کرتا رہے تاکہ اس کا نتیجہ یحذرون برآمد ہو سکے, یعنی قوم کا گناہوں سے بچنا. واللہ سبحانہ وتعالی عالم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين لا يتوبون ولا هم يزكون. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. اے ایمان والو, لڑتے جاؤ اپنے نزدیک کے کافروں سے اور چاہیے کہ ان پر معلوم ہو تمہارے اندر سختی, اور جانو کہ اللہ ساتھ ہے ڈرنے والوں کے. اور جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت تو بعض ان میں کہتے ہیں کس کا تم میں سے زیادہ کر دیا اس سورت نے ایمان, سو جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کا زیادہ کر دیا اس سورت نے ایمان اور وہ خوش وقت ہوتے ہیں, اور جن کے دل میں مرض ہے سو ان کے لیے بڑھا دی گندگی پر گندگی اور وہ مرنے تک کافر ہی رہے. کیا نہیں دیکھتے کہ وہ آزمائے جاتے ہیں ہر برس میں ایک بار یا دو بار, پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ وہ نصیحت پکڑتے ہیں. اور جب نازل ہوئی کوئی صورت تو دکھنے لگتا ہے ان میں ایک دوسرے کی طرف کہ کیا دکھتا ہے تم کو کوئی مسلمان, پھر چل دیتے ہیں, پھیر دیے ہیں اپنے دل ان کے اس واسطے کہ وہ لوگ ہیں کہ سمجھ نہیں رکھتے. خلاصہ تفسیر, اے ایمان والو ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس رہتے ہیں اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے, یعنی جہاد کے وقت بھی مضبوط رہنا چاہیے اور ویسے بھی غیر زمانہ صلح میں ان سے گھیلا پن نہ برتنا چاہیے. یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی امداد متقی لوگوں کے ساتھ ہے، بس ان سے ڈرو دبو مت. اور جب کوئی صورت جدید نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین غربا مسلمین سے بطور تمسخر کہتے ہیں کہ کہو اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں ترقی دی. آگے حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جواب چاہتے ہو، سو سنو، جو لوگ ایماندار ہیں اس صورت میں ان کے تو ایمان میں ترقی دی ہے اور وہ اس ترقی کے ادراک سے خوش ہو رہے ہیں، مگر چونکہ وہ امر قلبی ہے اور تم کو نصیب نہیں اس لیے اس کا ادراک بھی نصیب نہیں. اور تمسخر کرتے ہو، اور جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا آزار ہے اس صورت نے ان میں ان کی پہلی گندگی کے ساتھ اور نئی گندگی بڑھا دی، کیونکہ پہلے ایک حصہ قرآن کا انکار تھا، اب اس جدید حصے کا انکار مزید ہوا اور وہ حالت کفر ہی میں مر گئے. یعنی جو ان میں مر چکے ہیں وہ کافر مرے، اور جو اسی اصرار پر رہیں گے وہ کافر مریں گے. حاصل جواب یہ ہوا کہ قرآن میں ایمان کو ترقی دینے کی بے شک خاصیت ہے، لیکن محل میں قابلیت بھی تو، اور اگر پہلے سے خبائی سے مستحکمہ ہے تو اور بھی اس کو استحکام ہو جائے گا. در باغ لالا رویدا در شورا بوم خس. اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال میں ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنستے رہتے ہیں، مگر پھر بھی اپنی حرکات شنیعہ سے باز نہیں آتے اور نہ وہ کچھ سمجھتے ہیں جس سے باز آنے کی آئندہ امید ہو. یعنی ان حوادث سے ان کو عبرت پکڑنا اور عبرت پکڑ کر اپنی اصلاح کر لینا چاہیے تھا. یہ تو ان کے تمسخر کا بیان ہوا جو اپنی مجالس میں کرتے تھے، آگے تنفر کا بیان ہے جو مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے صادر ہوتا تھا. چنانچہ رشاد ہے، اور جب کوئی صورت جدید نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں اور اشارے سے باتیں کرتے ہیں کہ تم کو کوئی مسلمان دیکھتا تو نہیں کہ اٹھتا ہوا دیکھ لے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا لگائے، پھر اشاروں ہی اشاروں میں باتیں کر کے وہاں سے اٹھ کر چل دیتے ہیں. یہ لوگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پھرے، خدا تعالی نے ان کا دل ہی ایمان سے پھیر دیا ہے، اس وجہ سے کہ وہ محض بے سمجھ لوگ ہیں کہ اپنے نفع سے بھاگتے ہیں. معارف و مسائل. سابقہ آیات میں جہاد کی ترغیب تھی. آیت مذکورہ بالا، یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا، میں یہ تفصیل بتائی گئی ہے کہ کفار تو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان سے جہاد و قتال میں ترتیب کیا چاہیے. اس آیت میں ارشاد یہ ہے کہ کفار میں سے جو لوگ تم سے قریب ہوں پہلے جہاد ان سے کیا جائے. قریب ہونا مقام کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ جائے سکونت سے جو قریب رہنے والے کفار ہیں وہ جہاد میں مقدم کیے جائیں، اور رشتہ نسب اور تعلقات کے اعتبار سے بھی جو قریب ہوں وہ دوسروں سے مقدم کیے جائیں، کیونکہ اسلامی جہاد در حقیقت انہی کے خیر خواہی کے تقاضے سے ہے، اور خیر خواہی و ہمدردی میں رشتہ دار و تعلقات والے مقدم ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اپنے قریبی عزیزوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیل فرمائی اور سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے کلمہ حق پہنچایا. اسی طرح مقامی قرب و بعد کا اعتبار کر کے مدینہ کے قرب و جوار کے کفار بنی قریظہ، بنو نضیر، اہل خیبر کو دوسروں پر مقدم کیا گیا. اس کے بعد باقی عرب سے قتال ہوا. اس سے فارغ ہونے کے بعد سب سے آخر میں کفار قوم سے قتال کا حکم ہوا، جس کے نتیجے میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْوَةً، غلظت کے معنی شدت و قوت کے ہیں. مراد یہ ہے کہ کفار کے ساتھ برتاؤ میں ایسی صورت اختیار کرو کہ وہ کسی حیثیت سے تمہاری کمزوری محسوس نہ کریں. فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ آیات قرآنیہ کی تلاوت، ان میں غور و فکر اور مقتدا پر عمل کرنے سے ایمان میں ترقی اور زیادتی پیدا ہوتی ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ آیات قرآنیہ کی تلاوت، ان میں غور و فکر اور مقتدا پر عمل کرنے سے ایمان میں ترقی اور زیادتی پیدا ہوتی ہے. یہ زیادتی نور ایمان اور حلاوت ایمان کی ہوتی ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آسان نظر آنے لگتی ہے، عبادت میں لذت محسوس کرنے لگتا ہے، گناہوں سے طبعی نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور ان سے کلفت محسوس ہونے لگتی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ جب ایمان جب قلب میں آتا ہے تو ایک سفید نورانی نقطہ جیسا ہوتا ہے، پھر جوں جوں ایمان میں ترقی ہوتی ہے تو یہ سفیدی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ سارا قلب نورانی ہو جاتا ہے. اسی طرح کفر و نفاق شروع میں ایک سیاہ داغ کی طرح قلب پر لگتا ہے، پھر جوں جوں معاصی کا ارتکاب اور کفر کی شدت بڑھتی جاتی ہے یہ نقطہ بڑھتا جاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ کچھ دیر مل کر بیٹھو، دین اور آخرت کی باتوں کا مذاکرہ کرو تاکہ ہمارا ایمان بڑھے. يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. اس میں منافقین کو اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اپنے نفاق اور عہد شکنی وغیرہ معاصی کی وجہ سے ہر سال مختلف قسم کی مصیبتوں میں کبھی ایک بار کبھی دو بار مبتلا ہوتے رہتے ہیں، کبھی ان کے دوست کفار مکہ مغلوب ہو گئے، کبھی ان کے نفاق کی باتیں کھل گئیں، اس سے پریشانی میں مبتلا رہے. یہاں ایک دو کا عدد خاص مراد نہیں بلکہ یہ بتلانا ہے کہ اس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. کیا ان چیزوں کو دیکھ کر بھی انہیں عبرت نہیں ہوتی؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنت تم حریص علیکم بالمؤمن رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. آیا ہے تمہارے پاس رسول تم میں کا، بھاری ہے اس پر جو تم کو تکلیف پہنچے، حریص ہے تمہاری بھلائی پر ایمان والوں پر، نہایت شفیق مہربان ہے، پھر بھی اگر منہ پھیریں تو کہہ دے کافی ہے مجھ کو اللہ، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا. ترجمہ پھر پڑھتے ہیں. آیا ہے تمہارے پاس رسول تم میں کا، بھاری ہے اس پر جو تم کو تکلیف پہنچے، حریص ہے تمہاری بھلائی پر ایمان والوں پر، نہایت شفیق مہربان ہے، پھر بھی اگر منہ پھیریں تو کہہ دے کافی ہے مجھ کو اللہ، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا. خلاصہ تفسیر. اے لوگو، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس بشر سے ہیں کہ تم کو نفع حاصل کرنا آسان، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، چاہتے ہیں کہ تم کو کوئی ضرر نہ پہنچے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں. یہ حال تو سب کے ساتھ ہے، پھر بالخصوص ایمانداروں کے ساتھ تو بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں. ایسے رسول سے مستفید ہونا بڑی مستفید ایسے رسول سے مستفید نہ ہونا بڑی محرومی ہے. پھر اگر اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے اور آپ کے اتباع کرنے سے روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے میرا کیا نقصان ہے، میرے لیے تو اللہ تعالی حافظ و ناصر کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، بس معبودیت اس کے ساتھ مختص ہے، تو لا محالہ سارے کمالات علم و قدرت اس میں بے مثل ہوں گے، پھر مجھ کو کسی کی مخالفت سے کیا اندیشہ، میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا اور وہ بڑے بھاری عرش کا مالک ہے، تو اور چیزیں تو بدرجہ اولا اس کی مملوک ہوں گی. بس اس پر بھروسہ کرنے کے بعد مجھ کو کوئی اندیشہ نہیں، البتہ تم اپنی فکر کر لو، حق کا انکار کر کے کہاں رہو گے؟ معارف و مسائل، یہ سورہ توبہ کی آخری آیتیں ہیں جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری خلق خدا پر، خصوصاً مسلمانوں پر، بے حد مہربان اور شفیق و ہمدرد ہونا بیان فرمایا ہے. اور آخری آیت میں آپ کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ آپ کی ساری کوششوں کے باوجود اگر پھر بھی کچھ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں اور اللہ تعالی پر توکل کریں. سورہ توبہ کے آخر میں یہ مضمون اس لیے لانا مناسب ہوا کہ اس پوری سورت میں کفار سے برات، قطع تعلق، قتال و جہاد کا ذکر تھا جو دعوت اللہ کی آخری سورت ہے، جبکہ زبانی دعوت و تبلیغ سے اصلاح کی توقع نہ رہے. لیکن کام انبیاء علیہ السلام کا یہی ہے کہ شفقت و رحمت اور ہمدردی و خیر خواہی کے جذبے خلق خدا کو خدا کی طرف آنے کی دعوت دیں، اور ان کی طرف سے اعراض یا کوئی تکلیف پیش آئے تو اس کو اللہ تعالی کے سپرد دیں، اس پر توکل کریں، اس پر توکل کریں، کیونکہ وہ رب العرش العظیم ہے. یہاں عرش عظیم کا رب کہہ کر یہ بتلانا منظور ہے کہ وہ کل کائنات عالم پر محیط ہے. آخری دو آیتیں حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق قرآن کی آخری آیتیں ہیں، ان کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. یہی قول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے. ان دونوں آیتوں کے بڑے فضائل حدیث میں مذکور ہیں. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام یہ آیتیں 7 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام کام آسان فرما دیتے ہیں. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. ربنا تقبل منا انك السميع العلیم. اللهم وفقني لتكميل ما تحب وترضى، والطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تسير كل عسير عليك يسير. سورة توبة تمام شد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.